Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün yapabilirsek inşallah 3 sureyi birden bitireceğim. Kısa kısa sureler. Önce hepsini okuyacağım, sonra üzerlerinde duracağız. Zaten konuları birbirinin içerisinde. Secde suresi. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rabbim hakkında hiçbir şüphe olmayan kitabı indirmiştir. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. Hayır, sana gönderdiğimiz kitap, senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiştir. Allah, gökleri, yeri, ikisi arasındakileri 6 gün içinde yaratan, sonra da yarattıklarına hükümran olandır. Allah'tan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak. Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. İşte Allah görünmeyen, görünen alemi bilendir. Allah mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. Allah yarattığı her şeyi güzel yarattı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. Sonra onun neslini bir öz sudan, İnsanların hakir gördüğü bir sudan yarattı. Sonra onu şekillendirip canlandırdı. İşitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Onlar toprak olup yok olduktan sonra mı, biz mi yeniden yaratılacakmışız? Hayır. Onlar Rabbine kavuşmayı inkar ettiler. De ki, ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Suçlular, Rabbinin hükmüne boyun eğerek, Rabbimiz, gerçeği gördük ve işittik. Artık şimdi bizi dünyaya döndür ki, iyi, güzel işler yapalım. Biz artık kesin olarak inanmaktayız dedikleri vakit, onları bir görsen. Eğer dileseydik, her insana hidayet ettirirdik. Fakat benim, andolsun cehennemi inanıp inanmamakta özgür bıraktığımız, bu nedenle emirlerimize karşı gelen, kibirlenen, azgınlık eden, bildiğiniz, bilmediğiniz insanlarla dolduracağım sözüm gerçekleşmiştir. Onlara hesap gününü unutmanıza karşılık azabı tadın. Biz de sizi unuttuk. Yapmakta olduklarınıza karşılık ebedi azabı tadın dedik. Ayetlerimize ancak öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tesbih edenler inanır. Onlar Rabbinin sevgisini kaybetmekten korkarak, hatalarından dolayı aflarını umarak, Rabbinin emirlerini uygulamak için hareket ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için harcarlar. Hiç kimse yaptıklarının karşılığında onlara verilecek mükafatların neler olduğunu bilemez. Allah'a inanarak gerçeklerden yana olanlar ile yalan dolan içinde bulunan, riyakarlık edenler bir olur mu? Bunlar elbette eşit olmazlar. İnanarak güzel işler yapanlara gelince, onlar için yapmakta olduklarına karşılık mükafat olarak meyve cennetleri vardır. Yalanlar üzerinde bulunan riyakarlık edenlere gelince, onların barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde istekleri kabul edilmez. Onlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir. Andolsun gerçekleri görerek düşünsünler diye onlara ahiretteki azaptan önce dünyada da azabı elbette tattıracağız. Kim Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra ayetlerden yüz çevirenden daha zalimdir. Şüphesiz ki onlara yaptıklarını soracağız. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Sen de kitaba kavuşma konusunda sakın şüpheye düşme. Musa'ya verilen kitabı İsrail oğullarına yol gösterici kılmıştık. Onların içinden ayetlerimize bilgiyle, bilinçle inanan Rabbinin yoluna önderlik edenler çıktı. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü insanların üzerinde ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda onlar arasında hüküm verecektir. Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri yok etmiş olmamız onlar için yol gösterici olmadı mı? Şüphesiz bunda insanlar için alınacak dersler vardır. Hala olayları doğru anlamıyorlar mı? Görmediler mi ki biz yağmuru kupkuru yere gönderip insanların ve hayvanların yiyeceği ekinler çıkarırız. Hala görmüyorlar mı? Onlar eğer doğru söyleyenler iseniz şu fetih ne zamanmış diyorlar. De ki o fetih geldiğinde inkar edenlerin yapacağı hiçbir şey yoktur. O gün inandık deseniz de fayda vermeyecektir. Rabbin inananlara fetih verdiğinde onların yapacağı hiçbir şey kalmaz. Bütün tuzakları yerle bir olur. Şimdi sen onlardan yüz çevir, geleceği bekle. Şüphesiz onlar da bekliyorlar. Gelecek gerçeği ortaya koyacaktır. Tur suresi. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Tur'a andolsun ki satır satır yazılmış kitaba, yayılmış ince deri üzerine, yapılmış eve, yükseltilmiş gökyüzüne, kaynatılmış denize, inkar edenlere Rabbinin cezası gerçekleşecektir. Engel olacak hiçbir güç yoktur. O gün gökte düzen bozulur, birbirine girer. Dağlar yerinden yürür. O günü yalanlayanların vay haline. Onlar dünyada daldıkları yalanlar içinde oyalanmaktadırlar. Hesap günü ise cehenneme atılırlar. Onlara işte yalanlayıp durduğunuz ateş budur denilir. Cezanız bir hayal midir yoksa gerçek midir? Görün bakalım. Girin oraya. Sabretseniz de sabretmeseniz de artık sizin için birdir. Siz ancak dünyada yaptığınızın cezasını çekersiniz. Dünya hayatında kötülüklerden korunanlar ise cennettedirler. Rablerinin mükafatıyla sefa sürerler. Rabbin onları dünyada itaat ederek güzel işler yapmalarından dolayı cehennem azabından korumuştur. Onlara yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin için denilir. Onlar sıra sıra dizilmiş koltuklara otururlar. Onları ceylan gözlü hurilerle evlendirmişizdir. İnananlar ve gelecek nesillerden onlara tabi olanlar var ya, işte biz onların nesillerini de kendilerine kattık. Hepsi inananlar topluluğundan sayılacaklar. Onların amellerinden de bir şey eksiltmedik. Herkes kendi kazandıklarıyla sorumludur. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bolca verdik. Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar. Cennette içtikleri asla onları sarhoş etmez. Onlar kötülük yapıp günahta işlemeyeceklerdir. İnci gibi değerli gençler etraflarında hizmet için dönüp dolaşırlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Derler ki, dünyada biz aile çevremiz içinde bile Allah'ın azabından korkardık. Allah bize lütfetti ve bizi vücuda işleyen azaptan korudu. Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, insanları koruyan ancak Allah'tır. Sen insanlara öğüt ver. Rabbinin lütfuyla sen ne bir kahinsin ne de bir deli. Yoksa onlar o bir şairdir. Zaman içinde belasını bulacak mı diyorlar. De ki bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onların akılları mı bunu söylüyor? Yoksa hepsi birlik olup azgınlaştılar mı? Yahut onu kendisi uydurdu mu diyorlar? Hayır. Onlar iman etmezler. Eğer doğru iseler, ayetlerimize benzer bir söz getirsinler. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır. Onlar bir türlü anlayıp inanmazlar. Yahut Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir? Yoksa onların üzerine çıkıp gizli sırları dinledikleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenlere açık bir delil getirsinler. Yoksa kızlar onun, oğullar da sizin mi? Yoksa sen kendilerinden bir ücret diyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı eziliyorlar? Yoksa gayba ait bilgiler kendi yanlarında da onlar mı yazıyorlar? Yahut onlar ayetlerin gerçeğini karartmak için tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecekler kâr edenlerdir. Veya onların Allah'tan başka bir tanrısı mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Gökten düşen bir kütle görseler üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. Hesap günü onların dünyada kurdukları tuzaklar hiçbir fayda vermez. Onlar yardım da görmezler. Şüphesiz zulmedenlere ondan başka da azap vardır. Fakat çokları bilmezler. Rabbinin senin için verdiği hükme sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Rabbin sana hareket emrini verdiğinde Rabbini an. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da Rabbina. Mülk Suresi. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah yüceler yücesidir. Her şeye gücü yeter. Hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Mutlak galiptir. Çok bağışlayandır. Dengeli, ahenkli, yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah yaratışında hiçbir uygunsuzluk göstermez. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Gökyüzüne defalarca bak. Gökte düzensizlik arayan gözün yorulacaktır. Andolsun ki dünyaya en yakın olan göğü yıldızlarla donattık. Yıldızları şeytani düşünenlere karşı bir delil yaptık. Buna rağmen inkar edenlere alevli ateş azabını hazırladık. Rabbini inkar edenler için cehennem azabı vardır. İnsanın oraya gidişi ne kötüdür. Cehenneme atıldıklarında ateşin yanarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak, her ne zaman oraya bir topluluk atılsa cehennemin bekçileri onlara size cehennemle korkutan bir peygamber gelmemiş mi diye sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler. Evet, doğrusu bizi cehennemle korkutan bir peygamber gelmişti. Fakat onu yalanladık. Ona Allah hiçbir şey göndermemiştir dedik. Peygambere ve ona inananlara sapıklarsınız demiştik. Peygamberi ve müminleri dinlemiş olsaydık, şimdi cehenneme atılanlardan olmazdık derler. Böylece günahlarını itiraf ederler. Onlar Allah'ın affından uzaktırlar. Fakat Allah'ı görmeden vereceği cezadan korkanlar, Allah'a yeryüzünde itaat edenler için hem af vardır hem de mükafat vardır. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Bilin ki Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratılanı hiç yaratan bilmez mi? En ince işleri görüp bilmektedir. Her şeyden haberdardır. Yeryüzünü size değerlendirmeniz için veren O'dur. Yeryüzünde dolaşın, Allah'ın verdiği rızıklardan yiyin, dönüşünüz Allah'adır. Allah'ın inkarınız yüzünden sizi yok etmeyeceğinden emin misin? O zaman yeryüzü sarsıldıkça sarsılır. Yahut gökten üzerinize taş yağdırılmayacağından emin misiniz? Tehdidimizin ne demek olduğunu yakında bileceksiniz. Andolsun ki onlardan öncekiler de tehditlerimize inanmamışlardı. Ama onları yok ettik. Gökyüzünde uçan kuşları görmediler mi? Onların gökyüzünde uçması Rabbinin yasası gereğidir. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Allah'a karşı gelirlerken arkalarındaki topluluğa güvenirler. Hesap günü hepsi kaçar ve onlara sorulur. Hani size yardım edecekler? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Allah size verdiği rızkı kesiverirse, size rızık verebilecek olan kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar. Şimdi düşünün, kendi aklının peşine düşerek sürekli hatalar içinde hayat yaşayan mı, yoksa Rabbinden gelen gerçeğe göre yaşayan mı daha düzgün yoldadır? De ki, sizi yaratan, size işitme duygusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltan O'dur. Hepiniz Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Onlar doğru sözlü iseniz söyleyin. Bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onlar azabı gördükleri zaman yüzleri kararacak. Kendilerine işte dünyada istediğiniz ceza budur denilecektir. De ki, Allah beni ve beraberimdekileri sizin istediğiniz üzere yok etse veya öyle olmayıp da bizi korusa, söyleyin bakalım, inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak kimdir? De ki, sizi imana davet ettiğimiz Allah koruyucudur. Biz Allah'a iman ettik, ona güvenip dayandık. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, suyunuz çekiliverse söyleyin bakalım, size kim bir akarsu getirebilir? Evet, 3 sure birbirini tamamlıyor ve 3 surenin içeriğinde olan konular Mekke'nin son zamanlarına işaret ediyor ve hala bütün o kargaşaya rağmen ve perestlerin Müslümanlara baskılarına rağmen gelen ayetler onlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor ve bu yanda da Peygamberine destek çıkıyor, Müslümanlara destek çıkıyor Allah. Özellikle Tur suresinde okuduğumuz ikinci surede artık hicretin ışıkları görünmeye başladı ve Allah Resulüne çok kısa bir zamanın kaldığını vurgulayan ayetlerini göndermeye başladı. Zaten tarihsel olarak baktığımızda Müslümanların çoğu terk etti Mekke'yi. Putperestler peygamberi öldürmenin tuzaklarını kurmaya çalıştılar, çalışıyorlar. Ancak o günkü Arap örfünde kabilecilik, aşiretçilik, soyculuk, sopçuluk çok önemli bir kavram olduğu için ne olursa olsun bir başka kabilenin kendi kabilelerine karşı saldırıda bulunması, kendi kabilelerinden birini öldürmeye kalkması o soyu şiddetlendiriyor. Onun için peygamberimizin soyu Haşimilere karşı diğer kabileler, Kureyş soyundan olan peygamberimizin soyu Haşimiler, Abdülmuttalip de dahil olmak üzere eskilerden beri Mekke'nin reisliğini yapmakta ve Hişam bin Melik, bizim tarihlerin Ebu Cehil diye söyledikleri Hişam bin Melik, Ebu Talip gibi, Hamza gibi, Abbas gibi. Onun için güçlü bir kabile peygamberimizin soyu. Bu nedenle Arap kabileleri peygamberimize karşı yapacakları herhangi bir saldırıda canına kasta büyük bir endişe duyuyorlar ve bunun çözüm yollarını arıyorlardı. İşte böyle bir ortamda Allah Mekkelilerin, putperestlerin kurdukları tuzaklara karşılık müminlerin önüne başka kapılar açıyor. Bu kapılar ışığında da müminlere bir fethin, bir zaferin gelmesi mukadder hale geliyordu. Tabii ne müminler, ne putperestler, ne de Resul geleceği bilmediği için, gaybı bilmediği için Allah'ın müminlere gelecekle ilgili ortaya koyduğu planı bilmiyorlar, o plandan habersizlerdi. Mekkeli putperestler kendilerine göre peygamberimize ve Müslümanlara karşı tuzaklar kurarken Allah da müminleri kurtaracak, onları zafere ulaştıracak ve inkar edenleri yok edecek tuzaklarını hazırlamaya başlamıştı. İşte bu okuduğumuz üç surede o tarihi olay içerisinde geleceği bilmeyen Resulullah'a, müminlere ve putperestlere Allah dolaylı bir şekilde gelecek hakkında bilgilerini sunuyordu anlayana. Anlayacak olanlara. Sunduğu gelecekler içerisinde iki gelecek öne çıkıyordu. Dünyadaki gelecekleri ve de ahiretteki gelecekleri. Onun için Allah sık sık iki azaptan söz etmeye başladı. Yani cehennemdeki azabın dışında size bundan da başka azap vardır diye dünyada başlarına gelecek azabı da Mekkeli putperestlere karşı bir meydan okuma olarak gönderiyordu. Şimdi surelerin ayetleriyle ilgili şöyle okumaya başlayarak, vurgulanması gereken yerleri vurgulayarak geçelim. Secde suresi. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Elif, la, mim. Artık bu tür hurufu mukata olarak Müslüman bilginlerinin kabul ettiği bu harfler üzerinde, kelimeler üzerinde söz söylemeyeceğiz. Bunlar bir uyarı niteliğinde, dikkat çekme niteliğinde. Her ne kadar tefsirlerde bunların her birinin ayrı bir anlamları olduğunu vurgulayan bir sürü yazılar yazılmışsa da bunlar önemli değil. Yani o yazılanların hiçbirisi önemli değil. Bir hikmet değil, bir anlam değil. Dünya meşgalelerinde olan, dalıp gitmiş insanlara önemli sözler söyleyecek olan Allah, onları yüksek sesle okunan bu harflerle elif, la, mim diyerek insanların dikkatini çeken ifadeler bunlar. Bugün de bir topluluğun içerisinde herhangi bir konuşma yapacak kişi veya bir salonda herhangi bir konuşma yapacak kişi, salon kendi aralarında konuşurken uğultuyla veya topluluk kendi aralarında kendi işleriyle meşgul olurken, işte iş yaparken veya konuşurlarken dikkat çekmek için bugün işte 1-2-3 deniliyor veyahut da bir şeyler deniyor. Biliyorsunuz mikrofonu eline alanlar bir şeyler söylüyor. O gün mikrofon yok, 1-2-3 yok. O gün Müslüman bilim adamlarının hurufu mukata dediği Arap harflerinin belli kelimeleri, belli harfleri toplumda yüksek sesle söylenerek insanların dikkati çekiliyor. Kur'an'ın surelerinin başında bunu sıkça görüyoruz. İşte nitekim elif, la, mim kendi işlerine dalmış, kafaları başka yerde olan, birbirleriyle konuşan veya işlerine dalan ey insanlar. Dikkatlice bakın buraya. Önemli şeyler var. Önemli sözler söylenecek. Rabbim hakkında hiç şüphe olmayan kitabı indirmiştir. Siz ne derseniz deyin. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. Sizin aranızda böyle konuşanlar var. Böyle diyorlar. Allah tarafından seçilmiş Resul size gelip de Allah'ın kitabından bir şeyler okuduğu zaman sizin içinizde böyle diyenler var. Hayır. Onun okudukları Allah katından indirilmiştir. Kendisinde hiç şüphe yoktur. Sana gönderdiğimiz kitap senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için. Öyle ya, Mekkeli putperestlere daha önce bir peygamber gelmedi. Hazreti İbrahim Kabe'yi yaptı. Evladı İsmail o topraklarda yaşadı. Sonra İbrahim'den bu yana Araplara, Arap kavmine herhangi bir peygamber gelmedi. Başka topluluklara geldi, işte Yahudilere geldi, Semud kavmine geldi, Hud kavmine geldi, Lut geldi. Onlar hep o Mekke etrafında değil, Hicaz civarında değil, farklı yerlerdeydi. Biraz uzak kalıyorlardı. Peygamber, içinde yaşadığı topluma, Hazreti İbrahim'den sonra, yıllar sonra gelen bir insandı. Mekkeli putperestler daha önce kendilerine peygamber gelmediği için, bu konuda çok fazla atalar dininde, atalar kültüründe bir bilgiye sahip değillerdi. Onlar Yahudilerle ve Hristiyanlarla ilişki kurduklarında bir peygamber diye bir şey biliyorlardı. Ancak Yahudi ve Hristiyanların yapıları, yaşamları, düşünceleri onlara göre çok elastikiydi. Çok lastikliydi yani, değişkendi. Lastik gibi oraya buraya uzuyordu Hristiyanların düşünceleri, Yahudilerin düşünceleri. Mekkeli putperestler ise o çöl yaşantısının katılığında, sertliğinde çok katı ve sert insanlardı. İnandıkları zaman inanırlar, inanmadıkları zaman inanmazlardı. Cesur insanlardı. Onun için Yahudi ve Hristiyanlara bakarak şöyle derlerdi. Andolsun bize bir peygamber gelseydi ve Allah'tan bize bir din gelseydi, biz Yahudiler ve Hristiyanlardan daha güçlü ve kuvvetli bir şekilde inanırdık derlerdi. Onun için Allah onların bu sözünü hatırlatıyor onlara bazı ayetlerde, bazı surelerde. Hani geldi de ne oldu? İnandınız mı? İşte bu ayette de kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş bir kavmi, yani Mekkelileri uyarman için bu kitap gönderildi. Doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirildi. Onlar Muhammed uydurdu diyebilirler ama işin gerçeği buydu. O çöl yaşamlarında sürekli gökyüzünü seyrederek yol bulan, fikir yürüten, şairane şiirler yazan ve menkübeler uyduran o putperestler, bilsinler ki o seyrettikleri gökleri, Allah yaşadıkları yeryüzünü ve ikisi arasında bulunan, gökyüzüyle yeryüzü arasında bulunan her şeyi 6 günde yarattı. Ve bütün yarattıklarına da hükümran oldu. Onları yönetti. İşte bu açılım, o günkü putperest Arapların kafasında bu kadar bir gücün, bu kadar bir varlığın, bu kadar bir yaratılışın sahibi olmak konusundaki kavramsallaştırmayı geniş bir çaplığı inandıkları putlara asla verememişlerdi. İnandıkları ilahlar ve inandıkları tanrılar belirli güçlere sahipti. Ama Allah da bunda gönderdiği ayetlerde kendi gücünü onların hafızasının alamayacağı bir mantıkta, bir düzeyde onlara sundu. Ey Araplar, ey putperestler, ey inkarcılar, şu gökyüzünü seyrediyorsunuz, yeryüzünde yaşıyorsunuz ve ikisi arasında bir sürü varlık görüyorsunuz, uçanları görüyorsunuz. Kuşları, kanatları görüyorsunuz. Yıldızları görüyorsunuz. Bulutları, güneşi, ayı. İşte bütün bu gördükleriniz 6 günde yaratıldı. Ve onu yaratan Allah bunların hepsini yönetiyor. Hepsinin yöneticisi durumunda. Siz böyle bir tanımlamayı, böyle bir güçlülüğü, böyle bir hükümranlığı anlayabilir misiniz? Siz kendinize göre ilahlar edinerek, onlara bir makam, mevki tayin ederek onları kutsallaştırıyorsunuz. Ama onların gücü hiçbir zaman bu noktada değildir. Unutmayın ki bu kadar güçlü olan, her yeri, her şeyi yaratan, gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yaratan Allah, onlara hükümrandır ve ondan başka hiçbir sizin için dost yoktur, hiçbir şefaatçi de yoktur. Siz kendinize göre dostlar, kendinize göre şefaatçiler üretebilirsiniz ama yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Yeryüzündeki ve gökyüzündeki her işi Allah yürütür. Koyduğu yasalar gereği her şeyi Allah yürütmektedir ve onlar üzerinde hükümrandır. Eğer içinizden birisi yapabilirse eğer, Allah'ın bir gücüne karşılık, bunu değiştirmeye karşılık, Allah'a ulaşıp da bir şey söylemek isterse, herhangi bir dilekte bulunmak isterse, bir şefaatçilik anlayışında şefaatçi kılmak isterse herhangi bir şeyi, herhangi bir varlığı, sizin ürettiğiniz herhangi bir ilah, herhangi bir tanrı, herhangi bir varlık, herhangi bir dost, herhangi bir yardımcı, Eğer Allah'ın koyduğu bu düzen içerisinde bir değişiklik yapmayı, bir başka şekilde düşünmeyi, bir başka şekilde kural getirmeyi önermede veya Allah'ın emrinin dışında herhangi bir şeyin tecellisini gerçekleştirmede bir şefaatçilik, bir aracılık yapmayı düşlerse ve bunun için Allah'a yönelmeyi ve Allah'ın huzuruna çıkmayı dilerse, bilsin ki ancak yapabilirse eğer ki yapamaz, süresi sizin hesabınıza 1000 yıl olan bir günde ancak ona yükselebilir. Ancak 1000 yıl olan bir süre içinde. Tabii buradaki 1000 yıl, uğraşan kişi 1000 yılda yükselecek manasında değildir. Bir olumsuzluk manasında söylüyor Allah. Diyor ki işte yani sizin kafanızda böyle bir şey geçiyorsa ancak 1000 yılda yükselebilirsiniz ki sizin ömrünüzde 1000 yıl sürmez. Dolayısıyla yükselemezsiniz anlamındadır. Arapların anlayacağı şekilde bir olumsuzluk iki mantıklarına yatırılarak verilmeye çalışılıyor. İşte Allah görünmeyen, görünen alemi bilendir. Allah mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. İnsanların gördüğü, görmediği, bildiği, bilmediği her şeyi bilen Allah'tır. O mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. Allah yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. İlginçtir ki varlıklar içerisinde farklı, üstün yaratacağı bir varlığı çamurdan yarattı Allah. Oradan başladı. Büyük bir hikmetle. Yani o varlıklara, yaratılmış varlıklara işte kimi nurdan yaratıldı, kimi ateşten yaratıldı, kimi başka şeyden yaratıldı. O melekler, hatırlayınız o gün. Ben bir insan yaratacağım demişti. Adem insan demek. Nurdan yaratılan melekler vardı. Işıktan, ateşten yaratılan iblis vardı. Hatırlayınız o gün. İblis hemen atıldı. Çamurdan yaratılanı bize üstün mü kılacaksın? Andolsun ki ben kabul etmem dedi. Ben ondan üstünüm dedi. Yaratılışın başlangıcında insan Allah, o gün için yaratılan meleklerin, yaratılmış bulunan meleklerin hakir gördüğü bir şeyden, çamurdan başladı hikmeti gereği. Ne diyecekler acaba? Ne yapacaklar? Ben Adem'i yaratacağım çamurdan. Ona secde edin. Yani onu yükseltin. Secde etmek, yükseltmek demek. Onu yükseltin. Ona değer verin. O çamurdan yaratıldığı halde sizin üstünüzdeki bir dereceyle yaratılacak. Dendiğinde biliyorsunuz hemen iblis atıldı. Ben secde etmem dedi. Ben onu yüceltmem. O aşağılık bir çamurdan, hakir bir çamurdan yaratıldı demişti. Allah her şeyi güzel yaratır. İnsanların hakir gördüğü bir şeyden veya meleklerin hakir gördüğü bir şeyden, görebileceği bir şeyden veya yarattığı varlıkların hakir göreceği bir şeyden en güzel şeyi yaratabilir. Buna gücü yeter. Sonra bakınız, ilk yaratılışta insanı Allah çamurdan, hakir görülen balçıktan yaratırken, yeryüzündeki yaratılışında, yeryüzündeki nesillerin getirilişinde yine insanların hakir gördüğü bir sudan yaratıyor. İnsanlar kendilerinin varlığına neden olan, sebep olan suyu meniyi bilseler, iyi mi sayıyorlar, değerli mi sayıyorlar, hakir görüyorlar. Ama Allah onların hakir gördüğü şeyden. Ne enteresan ki, ilk insanı yaratırken, çamurdan yaratılırken, iblisin ortaya çıkıp da ben aşağılık bir çamurdan yaratılan insanı yüceltmem dediği gibi, insan da yeryüzüne insanın gelişinde, nesillerin devam etişinde, insanın neslinin devam etişinde görev olan o suyu hakir görmekte. İki ayeti yan yana getirirken Allah, burada insanın şeytani yanını ortaya koyuyor. Çamuru hakir gören şeytanla, iblisle, kendi neslinin devamında, kendi dünyaya gelişinin devamında, gelişinin sebebinde var olan suyu da hakir gören bir insana hatırlatıyor ki, yani sen de aynı mantıkla bakıyorsun olaya. Halbuki biz çamurdan güzel bir insan yarattık ve insanların hakir gördüğü sudan da yine güzel insanı yarattık. Sonra onu şekillendirip canlandırdık. Ona işitme, görme ve idrak duygularını verdik. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Halbuki o sizin şu anda övündüğünüz varlığınızla, şeklinizle, simanızla, görmenizle, duymanızla, idrak etmenizle, aklınızla, fikrinizle övündüğünüz sizin başlangıcınız, hakir gördüğünüz bir sudan ibarettir. Hangi insana sorarsan sor, hakir görmekte. Böyleyken şimdi sizi bu noktaya getiren Rabbinize karşı ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve onlar derler ki, biz toprak olup yok olduktan sonra biz mi yeniden yaratılacakmışız veya diriltilecekmişiz tekrar? hayır. Onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. De ki, ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Suçlular Rabbinin hükmüne boyun eğerek, Rabbimiz gerçeği gördük ve işittik. Artık şimdi bizi dünyaya döndür ki tekrar iyi, güzel işler yapalım. Biz zaten kesin olarak inanmaktayız artık dediler. İşte onlar bunu söylerken bir görsen ey Resulüm. Sen onların dünyadaki o övünmelerine, kibirlenmelerine, saldırganlıklarına, asiliklerine ve dağları ben yarattım der gibi havalanmalarına bakma. O gün onlar böyle diyecekler. Onları böyle derken bir görsen, nasıl boyunlarını bükmüşler, nasıl çaresizlik içerisinde tekrar dünyaya dönsek de iyi ve güzel işler yapalım demekteler. Nasıl inançlarını, inandıklarını haykırmaktadırlar. Nasıl gerçeği gördüklerini ve işittiklerini söylemekteler. İşte bunun gibi biz yeryüzünde de dileseydik her insana hidayet ettirirdik. Hesap günü onların gerçeği gördüğü gibi, gerçeği duyduğu gibi apaçık gerçeği yeryüzünde de onlara gösterip onlara hidayet ettirirdik. Ancak andolsun cehennemi inanıp inanmamakta özgür bıraktığımız, bu nedenle emirlerimize karşı gelen, kibirlenen, azgınlık eden, sizin bildiğiniz veya bilmediğiniz insanlarla dolduracağım sözüm gerçekleşecek. Ben o iblis, bana tercih ettiğin insanı elbette saptıracağım dediği gün biz böyle söz verdik. O zaman ona dedik ki seni ve sana inanıp sapanları cehenneme koyacağım, cehennemi onlarla dolduracağım demiştik. Böyle bir sözümüz olmasaydı belki herkese, her insana hidayet ettirirdik. Tıpkı onların hesap günü gerçeği görüp de inandıkları gibi, boyun edikleri gibi, yeryüzünde de onların görmesi için gözlerini gerçeğe açar, kulaklarını gerçeğe açar, gösterir ve işittirirdik ve hidayet ettirirdik. Ama inananlarla inanmayanlar arasındaki bağ, kendi istek ve arzularıyla inananlarla inanmayanlar arasındaki bağı bilemezdik. Ayrımı yapmazdık. İnsanların bunu bilmesini, bunu kendi kendilerine ortaya koymasını sağlamamış olurduk. Ve biz söz verdik. Şeytana uyanları şeytanla birlikte cehenneme dolduracağız dedik. Bu sözümüz gerçekleşecektir. Onlara hesap gününü unutmanıza karşılık azabı tadın. Biz de sizi burada unuttuk. Dünyada nasıl insanlar Allah'ı unuttularsa, nasıl Allah'ın yolundan gitmeyi unuttularsa, nasıl yaşamlarını Allah'a göre değil de kendi akıllarına, fikirlerine göre kurup Allah'a rağmen bir hayat sürdürdülerse, Allah da diyor ki ben de onları cehennemde unutacağım, hatırlamayacağım. Onları hatırlayıp kurtarmayacağım. Onlara yapmakta olduklarınıza karşılık ebedi azabı tadın diyeceğiz o gün. Ve orada bırakacağız. Ayetlerimize ancak öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tesbih edenler inanırlar. Hidayet kibirlilere gelmez. Kendini beğenenlere, akıllarına güvenenlere, akıllarına, muhakemelerine güvenenlere, dünyayı ben yarattım diyenlere, dağları ben yarattım diyenlere gelmez. Hidayet ancak kibirden uzak, alçak gönüllü, insani düşünenlere, şeytani değil, İnsani düşünenlere ve Allah'ı yüceltenlere, Allah'a hamd edenlere, yani Allah'ı övenlere, Allah'ı yükseltenlere gelir. Hidayetin insana ulaşması için insanın kibrinden uzaklaşması gerekir. İnsanın hidayete ulaşması için insanın öncelikle Allah'a karşı kendi gücünün, kendi varlığının acizliğini hissetmesi ve Allah'ı yüceltmesi gerekir. Allah'ı övmesi gerekir. Onu yükseltmesi gerekir. Eğer insan kendisini yükseltiyorsa, insan kibrinden havalanıyorsa, hidayet ondan uzaklaşır. Onlar Rabbinin sevgisini kaybetmekten korkar. Kim? Kibirlenmeyenler, Allah'ı yüceltenler, Allah'ı övenler, kendi durumlarını bilenler, yaratılmış olarak gücünü, kuvvetini bilip de Allah'ın kendilerinden daha güçlü, daha kuvvetli olduğunu bilenler. Ancak Allah'ın sevgisiyle daha çok onur kazanacağını, Allah'ın sevgisiyle yaşamlarına değer katacağını bilenler, onlar Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkarak, hatalarından dolayı aflarını umarak, Rabbinin emirlerini uygulamak için hareket ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için harcarlar. Allah onlara bu yaptıklarının karşılığında nasıl bir mükafat verecek? bilmez kimse. Çünkü Allah rahmetinden, katından onları öyle bir mükafatlandırır ki bu mükafatların ölçüsünü, değerini, ne olacağını, çeşidini asla hiç kimse bilemez. Çünkü o Rabbinin rahmetidir. Rabbinin rahmetinin çeşidini, değerlerini tayin etmek kula zor gelir. Allah'a inanarak gerçeklerden yana olanlar ile yalan dolan içinde bulunan, riyakarlık edenler bir olur mu? Bunlar elbette eşit olmazlar. Bir tarafta Allah'a inanmış, bir güven unsuru olarak mümin olan, asla yalan söylemeyen, asla riyakarlık etmeyen, bu nedenle Allah katında güvenilir olan, bu nedenle kendi katında, kendi kalbinde güvenilir olan, bu nedenle insanlar katında güvenilir olanla dilinde yalan, tavırlarında riyakarlık olanlar hiçbir olur mu? Hiç bunlar eşit olur mu? İnanarak güzel işler yapanlara gelince onlar için yapmakta olduklarına karşılık mükafat olarak meva cennetleri var. Yalanlar üzerinde bulunan, riyakarlık edenlere gelince onların barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde istekleri kabul edilmez. Onlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir. Andolsun gerçekleri görerek düşünsünler diye onlara ahiretteki azaptan önce de dünyada azabı elbette tattıracağız. Ahiretteki azaptan önce. Belki düşünüp öğüt alırlar diye. Belki akılları başlarına gelir diye dünyada da onlara azap göndereceğiz. Daha büyük azabı küçük azaplarla hatırlatarak büyük azaptan korumak isteyeceğiz. Kim Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra ayetlerden yüz çevirenden daha zalimdir. Allah bütün gerçekleri ayetleriyle apaçık hatırlatıyor. Buna rağmen ayetlerden yüz çeviren kişi ne olabilir? İşte o, gerçeğe kulakları tıkayan, gerçeğe gözlerini tıkayan ve ayetlerden yüz çeviren büyük bir zalimdir. Çünkü zulmetmektedir. Gerçeğin dışına çıkmak, yalana koşmaktır. Gerçeğin dışına çıkmak, riyakarlığa koşmaktır. Kim yalan ve riyakarlık içindeyse ancak zulüm içerisindedir ve zalim olmaktadır. Hele hele Allah'ın ayetlerine yüz çeviren, her şeyi yaratan, yarattıklarına hükümran olan Allah'a yüz çevirenden daha zalim kimdir? Şüphesiz ki onlara bu yaptıklarını soracağız. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik. Sen de kitaba kavuşma noktasına sakın şüpheye düşme. Sana gönderdiğimiz ayetler hakkında hiçbir şekilde şüpheye düşme. Mekke müşrikleri şöyle böyle diyebilir, ileri geri konuşabilir. Onlar onu Muhammed uydurdu diyebilirler. Onlar onu Muhammed hayal gördü, Muhammed rüya gördü, Muhammed fantazi olarak sayıklıyor diyebilirler. Bir an için senin kafandan da, senin gönlünden de, acaba gerçekten ben bunları rüyada mı gördüm? Acaba gerçekten ben bunları hayal mi gördüm? Acaba gerçekten ben bunları bir fantazi olarak kendi kafamdan düşünürken ürettim mi diye asla böyle bir konuya gelme, böyle bir şüpheye düşme. Asla. Biz Musa'ya verilen kitabı İsrailoğullarına yol gösterici kılmıştık. Onların içinden bilgisiyle, bilinciyle inanmış Rabbinin yoluna önderlik edenler çıktı. Şüphesiz sana gönderdiğimiz ayetlere de inanmış ve bugünkü insanlara önderlik edenler çıkacak. Sana gönderdiğimiz kitapla Musa'ya gönderdiğimiz kitap arasında hiçbir şey yok. Musa'ya nasıl bir yol gösterici olarak kitap göndermişsek, sana da yol gösterici olarak kitap gönderdik. Sakın bundan şüphe etme, sakın endişe etme, sakın kafana hiçbir şey, kalbine hiçbir şey gelmesin. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü insanların ayrılığa düştüğü şeyleri tek tek açıklayacak. Her fikir ayrılığının karşılığında Rabbin hükmünü verecek ve gerçeği söyleyecek. Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri yok etmiş olmamız onlar için yol gösterici olmadı mı? Şöyle gezip bakıyorlar sürekli. Şüphesiz bunda insanlar için alınacak dersler vardır. Hala olayları doğru anlamıyorlar mı? İşte içinde yaşadığımız topluma bir bakın. Allah yeryüzüne sürekli felaketler gönderiyor. Biraz önce ayetinde hatırlattığı gibi. Büyük azaptan önce küçük küçük azaplar gönderiyor ki insanlar şunu düşünsünler. Yeryüzündeki hayat baki değil. Yeryüzündeki hayat güvenilir değil. Yeryüzündeki hayat öyle sorumsuzca yaşanacak, sınırsızca yaşanacak bir hayat değil. İnsanın hiçbir gücü yok. İnsanın Allah'ın yasası gereği teşekkür edecek olaylarda hiçbir engelleme gücü yok. İşte bugün Güney Amerika kavruluyor. Depremler, tsunamiler, dalgalar, fırtınalar, yağmurlar. Bundan önce Güney Asya'da oldu. Dünyanın her bir yerinde oldu. Allah hatırlatıyor işte bakın, hortumlarıyla, fırtınalarıyla, depremleriyle yaşadığınız yeryüzü ne kadar güvenilir ki? Nimet olarak gördüğünüz, bir değer olarak gördüğünüz sular sizin sonunuz olabilir. Yağmurlar sizin sonunuz olabilir. Fırtınalar, o rüzgar size nimet getiriyor aslında bir açıdan. Bütün bitkilerin çiçeklerinden aldığı polenleri, tohumları yeryüzüne dağıtırken ama aynı zamanda sizin sonunuzu da getirebiliyor. Daha yeryüzüne dünyanın ortasındaki ateş sıçramadı. Daha dünyanın tarihinde var olan kıtalar yok olup yeniden kıtalar oluşmadı. Daha denizler kaybolup yeni denizler oluşmadı. Daha böyle dünyanın tarihinde var olan güçlü dalgalar, güçlü tsunamiler oluşmadı. Daha bu kadarıyla biz yeryüzünde insanın acizliğini idrak edeceğiz, etmeliyiz ve ona göre davranmalıyız. Allah'ın yasasına göre yaratılmış doğa, yaratılmış bütün olaylar, insan yaşamını tehdit eden sınırlara doğru ulaştığında insan ne yapabilir ki? İşte Atlas Okyanusu'nda bir deprem oldu, ona yakın şiddetiyle, 8,3. Oluşacak tsunami neticesinde doğacak zararları hesaplayan Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avrupa ne yapacağını şaşırdı. Binlerce mil deniz kıyısındaki sahil kentleri boşaltıldı. Niçin? Çaresiziz diye. Niçin? Engelleyemeyiz diye. Niçin? Tedbirini alamayacağız diye. Düşünün, denizin ortasında olan bu deprem, 8,3 şiddetindeki olan bu deprem, 9'a yaklaşan bu deprem, Amerika'nın ortasında patlasaydı, Güney Amerika'nın ortasında patlasaydı, Afrika'da patlasaydı, Asya'da patlasaydı veya Avrupa'nın tam ortasında patlasaydı ne olurdu? Binlerce mil ötede oluşan denizin ortasındaki bu deprem işte Şili'yi aldı götürdü. Halbuki Şili'de patlamadı. Şili en yakın yerdi. Allah hep hatırlatıyor insana. Yeryüzünde öyle çok kendinize güvenecek bir hayatı, öyle çok kendinize güvenecek bir mülk, varlık sahibi olmayı, yeryüzüne sahip çıkmayı, onu yönetmeyi aklınızdan geçirmeyin. Bunu yapmak sizin hadsizliğinizi, sizin çılgınlığınızı, sizin olayları doğru değerlendiremediğinizi gösterir. İşte ben, diyor Allah, gösteriyorum. Bir an için yeryüzüne hakimiyet unsuru olarak biz hakimiz dediğiniz gün, hakim olmadığınızı anlatacak bir sürü olay gerçekleştiriyoruz. Düşünüp öğüt alasınız diye. Sizin yeryüzünde hakimiyetiniz yok. Şöyle etrafınıza bakın. Ölüp gidiyorsunuz. Yaşamınıza bile hakim değilsiniz. Hastalanıyorsunuz. Yaşamınıza, sağlığınıza hakim değilsiniz. Yeryüzü kaynıyor, yeryüzüne hakim değilsiniz. Gökyüzü kaynıyor, gökyüzüne hakim değilsiniz. Nereye hakimsiniz ki? Sizin düşünüp anlayabilmeniz için size gerçekleri gösteriyoruz. Sizi tamamen yok etmeden, yeryüzünü tamamıyla insanın yaşayamayacağı bir yer haline getirmeden, ufak ufak gösteriler yaparak düşünmenizi sağlıyoruz. Eğer düşünüp öğüt alıyorsanız. Andolsun ki şu gördüğünüz felaketlerin daha fecisini, daha güçlüsünü, daha büyüğünü getirmeye gücümüz yeter diyor Allah. İşte o kıyamet geldiği gün her şey bitecek. Size kıyamet, o bitiş, dünyanın sonunu gerçekleştirecek kıyamet gelmeden önce ve sizin insan olarak ölümünüz olan, sizin sonunuz olan gerçek son kıyametiniz gelmeden önce sizin hayatınıza küçük küçük kıyametler getiriyoruz ki ders alasınız, aklınızı başınıza toparlayasınız, kendinize gelesiniz, Rabbinizin gücü karşısında hiçbir şey yapamayacağınızı bilesiniz, ona göre davranasınız. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? Yeryüzünde sürekli tartışıyorsunuz. Sürekli şu doğru, şu yanlış diye birbirinize giriyorsunuz. Siz gerçeklerden bir haber olarak bunları yapıyorsunuz. Tartıştığınız tüm konularda, ayrılığa düştüğünüz tüm konularda Rabbiniz size hesap günü gerçekleri hatırlatacak. Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesiller yok etmiş olmamız onlar için yol gösterici olmadı mı? Şüphesiz bunda insanlar için alınacak dersler var. Hala olayları doğru anlamıyorlar mı? Görmediler mi ki biz yağmuru kupkuru yere gönderip insanların ve hayvanların yiyeceği ekinleri çıkarıyoruz? Hala görmüyorlar mı? Onlar eğer doğru söyleyenler iseniz şu fetih ne zamanmış diyorlar. Şu fetih yani Allah'ın müminlere zafer vereceği, inkar edenleri yok edeceği fetih ne zamanmış diyorlar. De ki o fetih geldiğinde inkar edenlerin yapacağı hiçbir şey yok. İşte geliyor. O fetih yeryüzünün her bir köşesinde zaman zaman geliyor. Seyreden insan, o fetih geldiği gün, Allah'ın fetihi geldiği gün kim ne yapabiliyor? Bakınız, o gün inandık deseniz de fayda vermeyecek. Rabbin inananlara fetih verdiğinde onların yapacağı hiçbir şey kalmaz. Bütün tuzakları yerle bir olur. Onlar inananlara karşı tuzak kuruyorlar. Mekke'de yaşayan inananlara Resulüm sana karşı tuzak kuruyorlar. Eğer Rabbin sana ve seninle beraber inananlara bir fetih verdiği zaman onlar ne yapabilir? İşte bu ayet geldiği zaman Resulullah'ı öldürmek için, Resulullah'ı yok etmek için ve müminleri Mekke'den sürüp çıkarmak için, onları buldukları yerlerde öldürmek için tuzak kuran o insanlara karşı bir tehdit olarak bu ayetler inerken bir geleceğe işaret ediyor. O gelecek Resulullah'ın hayatında gerçekleşen gelecektir. 11 yıl gibi bir süre içerisinde bütün inkar edenler, Peres Araplar yok oldu. Merkezleri Kabe fethedildi. Hiçbir şey yapamadılar. Şimdi sen onlardan yüz çevir, onlar tuzaklarını kura dursunlar. Onlar ne zamanmış bu fetih günü diye dursunlar. Onlar kendi kendilerine hava ata dursunlar. Şimdi sen onlardan yüz çevir, geleceği bekle. Şüphesiz onlar da bekliyorlar. Bekledikleri gelecek geldiğinde gerçekler ortaya çıkacaktır. Tur suresi. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Tur andolsun ki satır satır yazılmış kitaba, yayılmış ince deri üzerine, yapılmış eve, o Kabe'ye, yükseltilmiş gökyüzüne, kaynatılmış denize, inkar edenlere Rabbinin cezası mutlaka gerçekleşecektir. İşte Secde suresinden sonra Tur suresi hemen o Mekkelilerin beklediği fetih gününü hatırlatıyor. O gün gelecek mutlaka. Engel olacak hiçbir güç yok. O gün gökte düzen bozulur, birbirine girer. Dağlar yerinden yürür. O günü yalanlayanların vay haline. Onlar dünyaya daldıkları yalanlar içinde oyalanmaktadırlar. Hesap günü ise cehenneme atılırlar. Onlara işte yalanlayıp durduğunuz ateş budur denilir. Cezanız bir hayal midir yoksa gerçek midir, görün bakalım. Dünyada inananlar inkar edenlere eğer böyle giderse siz hesap günü cezalandıracaksınız, ahirette cezalandırılacaksınız dendiğinde onlar hayal görüyorsun sen, böyle bir şey yok. Nereden uyduruyorsun? Biz toprak olacağız, ölüp gideceğiz, olduktan sonra da hiçbir şey olmayacak, merak etme sen, hayal kurma öyle diyordunuz. İşte bakın, hayal midir yoksa gerçek midir görün bakalım. Girin oraya, sabretseniz de sabretmeseniz de artık sizin için bir, siz ancak dünyada yaptığınızın cezasını çekersiniz. Dünya hayatında kötülüklerden korunanlar ise cennettedirler. Rablerinin mükafatıyla sefa sürerler. Rabbin onlara dünyada itaat ederek güzel işler yapmalarından dolayı cehennem azabından korumuştur. Onlara yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin için denilir cennette. Onlar sıra sıra dizilmiş koltuklarda otururlar. Onları ceylan gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Tabi huri deyince hemen kızlar akla geliyor. Huri aslında geniş kavram. Erkekler ve kadınlar için fark etmiyor. İnananlar ve gelecek nesillerden onlara tabi olanlar var ya, işte biz onların nesillerini de kendilerine kattık. Hepsi inananlar toplumundan sayılacaklar. Dünyada Adem'den kıyamete kadar sürecek bütün insanlığın içerisinde inananlar hepsi bir olacak o gün. İnananlar topluluğu olarak sayılacaklar. Hepsi aynı yerde cennette buluşacaklar ve birbirleriyle selamlaşacaklar ve birbirleriyle konuşacaklar. Rabbimiz nasip ettiği gün Musa ile konuşacağız orada. Harun'la konuşacağız, Muhammed'le konuşacağız, İsa ile konuşacağız. Havarileriyle konuşacağız, onların yol arkadaşlarıyla konuşacağız. Ha bugün, ha dün, ha yarın hiç fark etmeyecek. Rabbine inanan ve cennetle mükafatlananlar orada dünya hayatının başlangıcından sonuna kadar inanmış bütün müminlerle orada buluşacaklar ve orada tanışacaklar ve orada arkadaş olacaklar. Hepsi inananlar topluluğundan bir ümmet sayılacak, bir millet, bir toplum sayılacak ve onların amellerinden de hiçbir şey eksilmeyecek. Hepsi mükafatlanacak ve orada değer kılınacak ve herkes kendi kazandıklarıyla sorumlu olacak. Hiç kimse kimsenin sorumluluğunu üstlenmeyecek. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bolca verdik. Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar. Cennette içtikleri içkiler asla onları sarhoş etmez dünyadaki gibi. Daha bilgili, daha bilinçli, daha dinç kılar, daha aklı başında kılar. Onlar kötülük yapıp günah da işlemeyecekler orada. Zulüm içerisinde olmayacaklar. Allah'ın yasaları orada onların günah işlemezliğine, sarhoş olmayışlarına, cezalanmayışlarına hükmedecek ve orada cezalandırılmayacaklar, sarhoş olmayacaklar, günah işlemeyecekler, bol bol mükafatlanacaklar. İnci gibi değerli gençler etraflarında hizmet için dönüp dolaşacaklar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Derler ki, dünyada biz aile çevremiz içinde bile Allah'ın azabından korkardık. Ne demek? Kendi ailemiz içinde bile Allah'ın azabından korkardık. Allah'ın yasalarını, Allah'ın ortaya koyduğu ölçüleri, Allah'ın ortaya koyduğu bilgiyi ailemiz içinde teşekkül ettirmemekten, orada gerçekleştirmemekten korkardık. Onun için pür dikkat, şöyle bir anlayışa sahip olmazdık. Nasılsa ailemizdir, nasılsa çocuğumuzdur, nasılsa oğlumuzdur, kızımızdır, nasılsa babamızdır, anamızdır. Fark etmez, burada Allah'ın sınırlarını aşabiliriz demezdik. Sevgimizle, korkumuzla Allah'ın sınırlarını asla aşmazdık, korkardık. Annemize, babamıza karşı saygımız, sevgimiz bizi Allah'ın yolundan uzaklaştırmazdı. Onlar eğer Allah'ın yoluna aykırı bir şey söylemişlerse asla kabul etmezdik. Çocuklarımız üzerine, eşlerimiz üzerine asla Allah'ın istemediği kuralları uygulamazdık. Nasıl olsa çocuğumuzdur, nasıl olsa eşimizdir, yapsın, yapmalı diye Allah'a rağmen hükümranlık kurmazdık. Kol kırılır, yen içinde kalır hesabı, Allah'a aykırı olarak davranışların her birisini ailemiz içinde işleyip kendi içimize gömmezdik zulmümüzü. Önce biz aile içimizde, aile çevremizde Allah'ın adaletini gerçekleştirirdik. İşte onun için Allah bize lütfetti de bizi vücuda işleyen azaptan korudu. Hatırlarsanız Saadet Hanım arkadaşımız sürekli önce ailede bir şeylerin başarılması gerekir diye sürekli söyleyip duruyordu, üzerinde duruyordu. İşte bu iki ayet 26 ve 27 Tur suresinde bu gerçeği öyle bir dile koyuyor ki, öyle bir ortaya koyuyor ki çarpıcı bir şekilde. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Derler ki, dünyada biz aile çevremiz içinde bile Allah'ın azabından korkardık. İşte onun için Allah lütfetti de bizi azaptan korudu. Kendi içinde bütünleşemeyen, kendi çevresinde bütünleşemeyen, ailesinde bütünleşemeyen dışarıya ne söyleyebilir ki? Önce gayretini, önce çabasını, önce bütün iştiyakını kendi içinde, kendi ailesinin içerisinde adil bir şekilde Allah'a göre kurmaya çalışanlar Allah tarafından korunacak ve Allah tarafından mükafatlanacaklardır. Topluma bir şey söylemeden önce aile içinde bütünleşmeyi, aile içinde Allah'ın yolunda var olmayı gerçekleştirenler de cennette o gün cennetlikler birbirine bunu söylerler. Dünyada biz aile çevremiz içinde bile Allah'ın azabından korkardık. Allah bize lütfetti de bizi vücuda işleyen azaptan korudu. Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden insanları koruyan ancak Allah'tır. Sen insanlara öğüt ver. Rabbinin lütfuyla sen ne bir kahinsin ne de bir deli. Yoksa onlar o bir şairdir. Zaman içinde belasını bulacak mı diyorlar? De ki, bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Siz benim bela bulmamı düşünüyorsanız zaman içerisinde bekleyin. Ben de bekliyorum. Kim belayı bulacakmış göreceksiniz. Onların akılları bunu mu söylüyor? Yoksa hep birlik olmuş azgınlaşmışlar mı? Yahut onu kendi mi uydurdu diyorlar? Sana gönderdiğimiz vahiyleri senin uydurduğunu mu söylüyorlar? Eğer böyle inanıyorlarsa bilsinler ki asla iman etmezler. Risalet kavramına inanmayan kişi, Resullük kavramına inanmayan kişi nasıl iman etsin? Önce Muhammed'in Risaletine inanacaklar. Önce Muhammed'in peygamberliğine inanacaklar ki iman edebilsinler. Eğer onlar sana gönderdiğimiz ayetleri senin uydurduğunu söylüyorlarsa içlerinde senden daha şair, senden daha fikirli, senden daha edebiyatı kuvvetli, senden daha sözü kuvvetli olanlar var. Hadi buyursunlar, ayetlerimize benzer bir söz getirsinler. Yoksa onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcılar? Öyle mi zannediyorlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar bir türlü anlayıp inanmazlar. Yahut Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim kendileri midir? Yoksa onların üzerine çıkıp gizli sırları dinledikleri bir merdivenleri mi var? Onlar Allah gökyüzünde deyip, Allah'ın sırları, bilgileri gökyüzünde deyip, gökyüzüne merdiven kurup da bu sırları dinliyorlar öyle mi? Eğer böyle inanıyorlarsa Allah'ın sırlarının gökyüzünde olduğuna dair delillerini getirsinler. dinleyenleri varsa o sırlardan neler kaptıklarını söylesinler, buyursunlar. Hani bugün de var öyle. Allah'ın batın ilmine sahibiz deyip de gizli kalmış, sırlı kalmış bilgileri öğrendiğine, bildiğine inanan ve bunu insanlara söyleyen ve insanların da bunlar böyle batın ilmini biliyor dedikleri insanlar var. Sadece putperestlere ait değil ki bu mesele. Müslümanım diyen, inanan insanlar içinde de var. Yahudiler içerisinde de vardı. Hristiyanlar içinde de vardı. Biz Allah'ın gizli, yani batın ilimlerini biliriz. Biz bu alemin, görünen yüzün arkasındaki gizli, batın bilgileri, gerçek bilgileri biliriz diyen, iddia eden insanlar var. Putperestlerin içinde vardı, Yahudilerin içinde vardı, Hristiyanların içinde vardı. Bugün Müslümanların içinden de türedi. Bazı cevaplar çıktı. Biz öyle alemin görünen yüzüyle uğraşmıyoruz. Biz o alemin arkasındaki gizli batın bilimleriyle uğraşıyoruz. Sırlarla uğraşıyoruz. Onları çözüyoruz dediler ve bunların üzerine kitaplar yazdılar. Bunların üzerine mezhepler oluşturdular. Bunların üzerine itikat oluşturdular. Halbuki Allah reddediyor. Yoksa onların üzerine çıkıp gizli sırları dinledikleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenlere açık bir delil getirsin. Reddediyor Allah. Böyle şey yok. Gayb'tan bütün bilgiler Resul aracıyla size gönderildi. Bunun dışında bir şey yok. Andolsun ki Resul'ün vahiy ile getirdiği bilgilerin dışında hiçbir bilgi gaybtan gelmedi ve hiçbir sır sanırı açıklanmadı. Eğer böyle inananlar varsa delillerini getirsin diyor Allah. Buyursunlar getirsinler. Yoksa kızlar onun, oğullar da sizin mi? Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı eziliyorlar? Yoksa gayba ait bilgiler kendi yanlarında da onlar mı yazıyorlar? Yahut onlar ayetlerin gerçeğini karartmak için tuzak mı kuruyorlar? Ne demek? Ayetlerin gerçeğini karartmak için tuzak mı kurmak? Ben size çok açık bir şekilde söyleyeyim. Çok net, açık. Ayetlerin gerçeğini karartmak için tuzak kurmanın açık delili, açık görüntüsü şudur. Allah'tan bir ayet okunduğu zaman arkasına amayı takarak kendine göre yorumlayanlar var ya, işte onlar ayetlerin gerçeğini karartmak için tuzak kuruyorlardır. Kıvrım kıvrım kıvrılarak, tevil tevil tevilleşerek, ayetlerin anlamlarını başka başka yönlere çekerek Allah'ın insanlara söylemek istediği gerçekleri karartmak istiyorlardır. Onun için hayatta dikkat edin. Allah'tan gelen bir ayeti yazdıktan sonra ayet böyle diyor ama deyip de konuşmaya başlayan, yazmaya başlayan bilsin ki Allah'ın ayetlerin gerçeğini karartmak için yola çıkıyordur. Eğer bunları görüyorsanız, bunları duyuyorsanız asla itibar etmeyin. Siz de onlara dahil olmuş olursunuz. Bilsinler ki asıl tuzağa düşecekler bunlardır. Veya onların Allah'tan başka tanrısı mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, uzaktır. Onlar gökten düşen bir kütle görseler üst üste yığılmış bulutlardır derler. Öyle görürler. Artık çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. Hesap günü onların dünyada kurdukları tuzaklar hiçbir fayda vermez. Onlar yardım da görmezler. Şüphesiz zulmedenlere ondan başka da azap var. Fakat çokları bilmezler. O cehennem azabından başka onlara başka azaplar da var. İşte biraz önce söyledim. Yeryüzünde bir sürü azap var. Depremler, fırtınalar, hortumlar, sel sular, baskınlar, yağmurlar, boranlar, tipiler, kışlar, bütün doğal afetler Allah'ın insanlara ucundan ucundan gösterdiği azaplardır. Büyük azapların önünde bir fırsattır düşünüp öğüt alsınlar diye. Bu azapları görerek, bu tehlikeleri, bu belaları görerek insanlar şunu inansınlar. Bizim elimizde bir şey yok ki. Şu fırtınanın 10 katı daha gelse bitti işte. Şu depremin 3 misli daha şiddetinde gelse bitti. Şu selin 10 metre daha yükseğe gelse, 2 metre daha yükseğe gelse bitti. Şu yağmur böyle bir saat yağacağına, bir gün yağsa işimiz bitti. Şu kış -10 derece, 15 derece olacağına, -50 derece oluverse bitti işimiz. Şu sıcaklar 50-60 derece olacağına, 90-100 derece olsa bitti. Kaynayacağız, pişeceğiz, yeryüzünde serpilip kalacağız. Bir işaret, sigorta gibi. Hani sigorta var biliyorsunuz, sigorta. Elektrikte bir sigorta var. Evin döşentisine takılıyor. Belli bir güç ayarında ayarlanmış. O güçten fazlasını çektiği zaman tak atıyor. Niçin konuyor? Eğer o konmazsa o şebeke fazla bir gücü çeker, kablolar yanar, prizler yanar, yangın çıkar, mahvolur, bütün ev allak bullak olur. Onun için sigorta atıyor ve sana diyor ki evin güç olarak fazla güç çekiyor. O çeken güç senin elektrik şebekene zarar verir. Fazlaları kapat diyor. Eğer insan kapatmazsa veyahut da sigortasının gücünü artırırsa yangın çıkar. Ondan sonra haber kaynakları söyler. Elektrik kontağından çıkan yangınla ev tuzla buz oldu. Hiçbir şey kalmadı. Kül oldu. İşte Allah da diyor ki şüphesiz zulmedenlere ondan başka azap da var yeryüzünde. Fakat çokları bilmiyor. Sigorta gibi. Kıyamet günü geldikten sonraki oluşacak hesap günü vereceğimiz cezadan önce, büyük yangından önce yani, büyük felaketten önce onlara küçük küçük felaketler göndeririz. Azap felaketleri göndeririz. Onlara yeryüzündeki hayatın kendi ellerinde olmadığını, yeryüzünde hiçbir şeye hakim olmadıklarını, bu nedenle hayatlarının sadece kendilerine aitmiş gibi, bu nedenle yeryüzüne sadece kendilerinin hakimmiş gibi davranmalarının yanlış olduğunu göstermek ve vurgulamak amacıyla onların üzerine doğal felaketlerimizi göndeririz. Düşünüp öğüt alsınlar ve yeryüzüne hakimmiş gibi kibirlenerek yaşamasınlar, alçak gönüllü, insanca yaşasınlar, güzel işler yapsınlar, doğruya yönlensinler, insanlara zulmetmesinler deriz. Ama çokları bunu bilmez. Rabbinin senin için verdiği hükme sabret. Rabbin sana bu çileler içerisinde, bu baskılar içerisinde henüz hicret hükmünü vermiyor. Sabret. Senin sıkıldığını, senin bunaldığını biliyoruz. Ama sana henüz izin yok. Sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Uzak değilsin. Senin başına gelebilecek her şeye karşı gözümüzün önünde seni kolluyoruz, seni gözetliyoruz. Hiçbir endişeye kapılma. Hiçbir şekilde şüpheye düşme. Rabbin sana söz verdiği korumayı mutlaka sağlayacaktır. Rabbin sana hareket emrini verdiğinde de Rabbini an. Senin beklediğin o hareket emri gelince Rabbini an. Rabbinin değerini bil, onu yücelt ve gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da Rabbini an ve namaz kıl. Mülk suresi, kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah yücedir, her şeye gücü yeter. Hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Mutlak galiptir, çok bağışlayandır. Hayatın anlamı, ölümün anlamı, doğumun anlamı, hangimizin dünyada daha güzel şeyler yapacağını sınamak içindir. Dengeli, ahenkli yedi göğü yaratmıştır. Bu yedi gök tabiri o gün Araplar içerisinde var olan bir anlayıştır. Arapların o gün gökyüzüne bakıp da kendi kültürlerinde, kendi fantazilerinde, kendi gökle ilgili tasarımlarında bugün nasıl galaksilerden bahsediyoruz, bugün nasıl evrendeki bir sürü varlık düzeninden bahsediyoruz o günde. Araplar kendi anlayışlarına, kendi düşüncelerine göre yedi gök olarak gökyüzünde bir tasarımda bulunmuşlardır. Ve Allah da onların bu tasarımlarına karşılık dengeli, ahenkli yedi göğü yaratmıştır diyor onlara. Yani sizin şu gördüğünüz ve yedi gök olarak kabul ettiğiniz bütün alemi ben yarattım diyor. Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Gökyüzüne defalarca bak. Gökte düzensizlik arayan gözün yorulacaktır. Anlatım gücü ve güzelliği mükemmel. Yani insana diyor ki, işte o yedi gök kabul ettiğin gökyüzüne bir bak. En ufak bir dengesizlik yok. En ufak bir eksiklik yok. Bir bozukluk, bir dengesizlik, bir eksiklik aramaya kalkarsan gözlerin yorulur. Başka bir şey olmaz. Bulamazsın. Andolsun ki dünyaya en yakın göğü yıldızlarla donattık. Yıldızları şeytani düşünenlere karşı bir delil yaptık. Buna rağmen inkar edenlere alevli ateş azabını hazırladık. Yıldızların delil olması çok anlam ifade ediyor. Çünkü geceliğin o yıldızlar insanlara yol gösteriyor. Allah da çok güzel bir ifadeyle mecaz bir şekilde diyor ki şeytani düşünenlere karşı bir delil yaptı. Eğer o yıldızlar olmasaydı ortalık zifiri karanlık olacaktı. Zifiri karanlıkta da insanlar hiçbir yol bulamayacaktı. İşte şeytani düşünce insanları zifiri karanlığa götürür. Şeytani düşüncelerin yıldızları yoktur, önderleri yoktur, onlara yol göstericileri yoktur. Bir karanlık içerisinde boğuşurlar. İleride bazı surelerde gelecek Allah bu örneği bir başka şekilde de veriyor. İnkar eden bir insanın konumunu ve onun ayetle karşılaşmasını şöyle anlatıyor. Hani kapkaranlıkta bir insan birdenbire bir ışık, bir yıldırım çarpmış gibi, bir şimşek çarpmış gibi bir ışıkla parladığı zaman şaşkınlıkla gözlerini kapatırsa diye bahsediyor hatırlarsanız. Okuyanlar hatırlayacak. Bunu ileride göreceğiz, gelecek. Yani orada neyi tarif ediyor? İnkar edenin vahiyle karşılaşmasını tarif ediyor. Karanlıkta gezerken o inkar eden, vahyin ışığıyla karşılaştığı zaman gözleri kamaşır ve kapatır. Vahyin gösterdiği gerçeği göremez. Çünkü gözlerini kapatmıştır. İşte burada da yıldızları şeytani düşünenlere karşı bir delil yaptık. Şeytani düşünceler gece gibidir. Göğü onun için yıldızlarla donattık ve o gökyüzünün ışıklarla donatılması, yıldızlarla donatılması, yıldızların ışıklarıyla donatılması karanlığın delinmesidir. Karanlığın ışıltı haline getirilmesidir. Onlar olmasaydı zifiri karanlık olacaktı. Tıpkı şeytani düşüncelerin zifiri karanlığı gibi. Yıldızsız düşünceler oluşacaktı karanlıkta. Buna rağmen inkar edenlere bu gerçekleri görmedikleri için alevli ateş azabını hazırladık. Rabbini inkar edenler için cehennem azabı vardır. İnsanın oraya gidişi ne kötüdür. Cehenneme atıldıklarında ateşin yanarken çıkardığı uğultu işitirler. Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak. Her ne zaman oraya bir topluk atılsa cehennemin bekçileri onlara size cehennemle korkutan bir peygamber gelmemiş miydi diye sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler. Evet, doğrusu bizi cehennemle korkutan bir peygamber gelmişti. Fakat onu yalanladık. Ona Allah hiçbir şey göndermemiştir dedik. Peygambere ve ona inananlara sapıklarsınız demiştik. Peygamberi ve müminleri dinlemiş olsaydık şimdi cehenneme atılanlardan olmazdık derler. Böylece günahlarını itiraf ederler. Onlar Allah'ın affından uzaktırlar. Fakat Allah'ı görmeden vereceği cezadan korkanlar, Allah'a yeryüzünde itaat edenler için hem af vardır hem de mükafat vardır. Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun. Bilin ki Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan hiç yaratılanı bilmez mi? En ince işleri görüp bilmektedir. Her şeyden haberdardır. Yeryüzünü size değerlendirmeniz için veren O'dur. Yeryüzünde dolaşın. Allah'ın verdiği rızıklardan yiyin, dönüşünüz Allah'adır. Allah'ın inkarınız yüzünden sizi yok etmeyeceğinden emin misiniz? O zaman yeryüzü sarsıldıkça sarsılır. Allah sizi yok etmeye kalkarsa yeryüzü sarsılır. Yahut gökten üzerinize taşlar yağdırılır. Buna inanmıyorsanız tehditlerimiz gerçekleştiği gün gelecek ve onu yakında bileceksiniz. Andolsun ki onlardan öncekiler de tehditlerimize inanmamışlardı. Ama onları da yok ettik. Araplar bundan kurtulacağını mı sanıyorlar? Veya ne zaman olursa olsun, hangi çağda olursa olsun, inkarcılar yaptıklarının yanlarına kalacağını mı zannediyorlar? İnkar edip de zulmedenleri mutlaka yok edeceğiz. Gökyüzünde uçan kuşları görmediler mi? Onların gökyüzünde uçması Rabbinin yasası gereğidir. Şüphesiz o her şeyi görmektedir. Allah'a karşı gelirlerken arkalarındaki topluluğa güvenirler. Bizi destekleyen şu kadar insan var derler. Bizim yaptıklarımızı doğru gören, bizim yaptıklarımızı onaylayan şu kadar insan var derler. Özellikle günümüzde. Oylar verildiği zaman bitmiştir iş. Oyları kapan, iktidara gelen her şeyi yapacağını zanneder. Her türlü yasayı çıkarıp, her türlü kuralı koyup, insanlara istediği gibi zulmedebileceğini zanneder. İnsanlara dayatmaları istediği gibi yapabileceğini zanneder. Adaleti gözetleyen Allah, elbette hesap günü onlara cezasını verecektir. Ve onlar hesap günü gelince kaçarlar. Onlara sorarız o gün. Kaçamayacaklardır, yakalayacağız sımsıkı. Onları hesaba çekeceğiz. Ve o gün diyeceğiz ki, hani size yardım edecekler? Hani arkanızdaki güç? Hani arkanızdaki destekçiler? Nerede? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Allah size verdiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Onlar azgınlık ve nefretle direnip durmaktadırlar. Allah'ın verdiği rızkı yerken, içerken ve Allah'ın verdiği nimetlerle hayatlarını yaşarken asla düşünmezler ve asla dinlemezler. Sürekli azgınlık ederler ve nefretle Allah'ın sözlerine karşı direnirler. Her şeyi kendileri yaptıklarını zannederler. Şimdi düşünün, kendi aklının peşine düşerek sürekli hatalar içinde hayat yaşayan mı, yoksa Rabbinden gelen gerçeğe göre yaşayan mı daha düzgün yoldadır? Ne kadar çarpıcı bir ayet değil mi? Tam bugünü tarif ediyor. Kendi aklının peşine düşerek sürekli hatalar içinde hayat yaşayan mı, yoksa Rabbinden gelen gerçeğe göre yaşayan mı daha düzgün yoldadır? İşte bugünkü insanın modası, şimdiki aklım olsaydı diye başlayıp da geçmişte yaptıklarını eleştiren, yanlışlarını ortaya koyan ve şimdiki aklı olsaydı bunları yapmayacağını söyleyen insan, hep şimdiki aklıyla hareket etmiştir. O hatalı gördüklerini de şimdiki aklıyla yaptıydı. bugün şimdiki aklım olsaydı diye yaptıklarını, yapacaklarını bundan 10 sene sonra yine şimdiki aklım olsaydı diye tenkit edecek, eleştirecektir. Yanlış görecektir. Aklına güvenen, aklının doğru yol gösterdiğine inanan, kendi muhakemesinin kendi aklının şaşmaz olduğuna inanan, özellikle günümüzdeki akılcılık çağında aklının peşine düşerek hayat yaşayan insanların temel modası olan şimdiki aklım olsaydı ifadesi her zaman için geçerlidir ve her zaman ne yazık ki şimdiki aklım olsaydı diye geçmişine eleştirirken şimdiki aklım olsaydı aklıyla zamanını yaşamaya çalışır ve geleceğinde de yine şimdiki aklım ifadesiyle bugününü, bu anını yargılar. Halbuki Allah'a inanan ve Allah'tan gelen gerçeğe göre yaşayan insanın asla şimdiki aklım olsaydı diyenler gibi dününü, bugününü, yarınını Allah'a göre yaşadığı için hata ettiğini vurgulaması mümkün değildir. Çünkü Allah'ın insanlara önerdiği bütün kurallar, Allah'ın insanlara söylediği bütün tezler, Allah'ın insanlara söylediği bütün hükümler, Allah'ın insanlara gönderdiği bütün bilgiler asla hatalı değildir. Yanlış değildir, eksik değildir. Onun için insan, şimdiki aklım olsaydı Allah doğru söyleyin diyor, yalan söylerdim. Şimdiki aklım olsaydı Allah çalmayın diyor, çalardım. Şimdiki aklım olsaydı Allah zulüm yapmayın diyor, yapardım diye bir şey söyleyebileceğini anlıyor musunuz? Yani Allah'ın hangi kuralı ileride böyle bir yargılamayla karşı karşıya kalabilecek ki? Ancak insan kendi aklının peşine düşerse, şimdiki aklım olsaydı esprisiyle ve yargılamasıyla karşı karşıya gelir. De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren odur. Ne az şükrediyorsunuz. Bir an için düşünün. İşitmeniz yok, gözleriniz yok, kalbiniz yok, beş duyunuz yok. Nasıl bir insan olurdunuz? Allah gösteriyor aslında bunu. İmtihanı gereği bazılarını bitkisel hayata döndürüyor. Gözleri yok, kulakları yok, kalbi yok. Ama var da işte işe yaramıyor. Beş duyusuz bir şekilde. Ne diyoruz ona? Bitkisel hayat yaşıyor. Bitkisel hayat yaşayan bir varlık ne kadar insandır acaba? Allah bize bunu gösteriyor ve diyor, istersem hepinizi yapabilirim. Ne yapabilirsiniz yani? Sizlerden gözünüzü alabilirim, kulağınızı alabilirim, kalbinizi alabilirim. Tatma, dokunma duyularınızı alabilirim, koklama duyunuzu alabilirim. Ne yapabilirsiniz? Peki, sizi yeryüzünde çoğaltan odur. Hepiniz Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Onlar doğru sözlü iseniz söyleyin. Bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek derler. De ki onlara. O bilgi ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onlar azabı gördükleri zaman yüzleri kararacak. Kendilerine işte dünyada istediğiniz ceza budur denilecek. De ki Allah beni ve beraberimdekileri sizin istediğiniz üzere yok etse veya öyle olmayıp da bizi korusa söyleyin bakalım, inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak kimdir? İman etmeyenler, inkarcılar, inananların cezalandıracağını, belalarını bulacağını söylüyorlardı. De onlara, hadi dediğiniz gibi olsa, Allah beni ve beraberimdekileri sizin isteğiniz üzerine yok etse veya öyle olmayıp da bizi korusa, sizi yakıcı azaptan kim kurtaracak? Sizi Allah'a karşı gelmenizden dolayı yakıcı azaptan kim kurtaracak? Söyleyin, de ki, sizi imana davet ettiğimiz Allah koruyucudur. Başkası yoktur. Siz kendinize başka koruyucular bulabilirsiniz ama onların hiçbirisi koruma gücüne sahip olmayacaktır. Ve onların hiçbirisi Allah'ın hesabı karşısında kendilerini koruyamadığı gibi de koruyamayacaklardır. De onlara, biz Allah'a iman ettik. Ona güvenip dayandık. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, düşünün. Suyunuz çekilse, söyleyin bakalım, size kim bir akarsu getirebilir? Çölde yaşayan bir insana en büyük tehdit, su. Susuzluk ve sure böyle bitiyor. Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akarsu getirebilir? Bir düşünün. Evet, mikrofonu serbest bırakmaklar, buyurun. Selamünaleyküm Mehmet Bey, Allah razı olsun. Ki ayetler günümüzle bile örtüşüyor aslında düşünüyoruz. Ben yine kısaca kendi düşüncelerimi de ekleyeyim. Mekki süreler, dikkat ediyorsak hep Kur'an'ı, kitabı hep gündeme getirerek başlıyor başlangıçları. Yani kitaba vahye vurguyla başlıyor. Bu etrafımızda mucizevi işaretler, Allah'ın gücünün sembolleri bu kadar tekrarlanıyor ayetlerde. Ben bu akşam buna dikkat etmeye çalıştım. Yani Allah sürekli etrafımızdaki dünyaya ait, yaşadığımız dünyayı hep bize anlatmaya çalışıyor. Toplum olarak bakışlarımız bu ayetleri görerek yaşamaya alışmadı maalesef. Yani dikkat edelim, bakışlarımız ne kendimize ne yaşadığımız dünyaya odaklanıyor şu hayatın içinde. Kendi benliğimiz, yaşadığımız dünyanın sahibi, yöneticisi üzerine odaklanıp düşünmüyor zihnimiz. Yani hayatımızı sorgulamaktan uzak yaşıyoruz hep. Bunlar sorgulanmadan hayatımızın bu yönlerini görmezden gelerek yaşamak sanırım Kur'an'ı anlamamızın, okumamızın önündeki en büyük engel günümüzde. Kur'an satırlarındakilerle değil, bize göstermeye çalıştığı gerçekler hayatımızın içinde işaret ettiği olayları görmek olduğunu artık anlamamız gerekiyor bu ayetlerin ışığında. Olmazsa olmazlarını, gündemlerimizi, yücelttiklerimizi bir düşünmemiz gerekiyor. Gündemlerimizi olmazsa olmazlarımıza, kızdıklarımıza, sevindiklerimize bir bakmamız gerekiyor. Allah'ım sevinin dediklerine mi seviniyoruz acaba? Hatırlayın dedikleri gündemlerimizi oluşturuyor mu Allah'ın bizim için gündeme getirdikleri olaylar? Allah'ın kızdıkları mı bizi kızdırıyor? Allah'ın en tehlikeli deyip bizi sakındırdığı şeytan ve cehennemi tehlike görüp en büyük korkumuz bunlar mı bu hayatın içinde? Bugün yine vurgulayarak üzerinde yaşadığımız dünyadaki olayları hep gündeme getiriyor. Şöyle bir sorguladım ben kendimi de dahil. Maalesef yaşıyoruz ama gözlerimiz ne kendimize çevriliyor ne yaşadığımız dünyadaki bu göklerin, yerin yaratılması, güneşin doğması. Dışarıya çıktığımızda ağaçların, kuşların, Allah'ın yarattığı tüm bu tabiat güzelliklerini bile görmeden yaşıyoruz maalesef. Böyle olunca Kur'an'ın gündemimize girmesine türlü fırsat vermiyoruz. Okuyoruz, sadece satırlarda kalıyor. Ben bunları bu ayetler ışığında düşündüm. Bu eksiklerimizi fark ettim. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Selamun aleyküm. Herkese hayırlı geceler diliyorum. 3 tane ayrı ayrı sureyi arka arkaya verdiniz. Teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir şekilde derli toplu bir izah oldu. Kaçırdım mı bilemiyorum ama ben ilk Secde suresinde bir şeyi merak ediyorum. Şimdi Secde suresinin 15. ayetinde bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Akabinde de korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere vücutları yataklarından uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Şimdi bu secde ayeti okunduğu zaman bazı yerlerde bir secdeye kapanma olayı var. Bu bir sünnet olayı olarak mı geliyor? Onu merak ediyorum. Yoksa yani sonradan mı oluşan bir şey? Bir de yine bu 16. ayette ilgili olarak da tasavvufla ilgili olarak bazı insanların kendilerine günün çok büyük kısımlarında işte geceleri, uzun saatler, ibadete vermelerle bununla mı acaba bağdaştırıyor? Bir de bunu merak etmiştim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Şimdi sanıyorum o 15-16. Ayetleri okurken dalmışsın sanıyorum Muzaffer. Çünkü onları okuduk. Üzerinde de durduk. Ayetlerimize ancak öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tesbih edenler inanırlar. Burada secdeye kapanmaktan ziyade, çünkü secde etmek, yüceltmek anlamındadır. Kibirlenmeksizin, büyüklenmeksizin ayetlerden öğüt alanlar, ayetlerimize inananlar ancak o ayetlerdeki gerçeği görürler. O ayetlerden öğüt alırlar ve Rablerini yüceltirler, tesbih ederler, anarlar diye açıklamıştım. Ve devamındaki ayette de onlar Rabbinin sevgisini kaybetmekten korkarlar. Hatalarından dolayı da af umarlar. Böyle bir yaklaşım içerisinde bulunurlar. Müminlerin Allah korkusu direkt ceza korkusundan kaynaklanmaz. Müminlerin Allah korkusu Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkarlar. Çünkü sadece cezadan korkmak gibi bir unsur inancın gereği değildir. O acizliğin gereğidir. Halbuki mümin aciz değildir. Mümin Allah'ın yarattığı şerefli bir varlık olan insanın kendi varlığının gücünü, kendi varlığının özünü kavramasının neticesinde Allah'a olan sevgiyi, Allah'ın verdiklerine karşı olan sevgiyi, Allah'ın nimetlerine karşı olan şükrü dillendirir. Elbette utanma da aynıdır. Yani utanma duygusu ardır. Utanmak ar kavramından kaynaklanır. Arlı olan insan utanır. Arlı olan varlık utanç içinde kalır. Yaptığının yanlışlığını vurgular. Secde ayetleri denilen ayetler, sadece bu surede değil, sadece secde suresinde değil, onlar secde ederler diye sürekli Arapçasında secde ayetleri gelir. Elimizdeki Kur'an'larda da o secde ayetlerinin yanında bir secde kompozisyonu içerisinde yazılır ve Kur'an okuyanlar orası geldiği zaman kalkarlar, hemen kıyam, rükû, sücud yaparlar, bir secde işi gerçekleştirirler. Bu adettir. Bu Resulullah zamanında olan, Resulullah zamanında sürekli tekrarlanan bir şey değildir. O sonradan, işte insanlar Kur'an'ın içindeki bilgilerden uzaklaştırılıp da Kur'an'ı yaşamaktan, Kur'an'ı anlayarak ona göre kimlik ve kişilik oluşturmaktan uzak bir yaşam içerisinde yaşamlarını sürdürürken onlara uyaranacak şeyleri vermişlerdir. Düşünün ki insanlar hiç bilmediği bir dille, yabancı bir dille Kur'an okuyorlar ve onlar sürekli okuyorlar. Anlamaya kalktıkları zaman da sizin ilimle bir ilginiz yok, siz anlayamazsınız denmiş. Ve onlar okurken de büyük bir saygı ve sevgiyle okuyorlar. Ama o saygı ve sevgiyi de gerçekleştirirken bazı şekillere de ihtiyaçları var. Onlara da işte o ilim sahipleri veriyor. Diyor ki işte şurada secde var, yap. Yaparsan işte bereket kazanırsın. Okumana bereket artar diye. Biz de Kur'an kursunda okurken yapıyorduk. Gençken, bilinçlenmeden önce biz de yapıyorduk. Okuduğumuz zaman, geldiği zaman secde yapıyorduk. Ama hadisleri okuduğumuz zaman, Resulullah'ın hayatından hadisleri okuduğumuz zaman, onun hayatından anlatan hadisleri okuduğumuz zaman öyle çok secde yapıldığına dair çok fazla bir şey görmedik. Dolayısıyla oradaki secde zaten kalkıp bizatihi secde etmek manasında değil. Yani insanın yere inip de secde etmesi manasında değil. Allah'ı yüceltmek manasında. Yani ben her şeyde, her yaptığım işte, her düşüncemde, her hükmünde, her hayata bakışımda hep Allah'ı en yüksekte görüyorum. Ona secde ediyorum, onun önünde eğiliyorum. Yani ben Allah'ı yücelterek ona secde ediyorum. Zaten mesela işte o ben Adem'e, Adem'i yaratacağım demiştim çamurdan. Meleklere dedim ki ona secde edin. Secde edindirken o çamurun önüne gelip de melekler yüzlerini yere sürmediler. Oradaki amaç o değildi. Secdeden maksat orada çamurdan yaratılan varlığın kendilerinden üstün olduğuna inanmalıydı. Yüceltmeleriydi yani. Kendilerinin onun önünde eğilmesi gerektiğini, onun önünde eksik olduklarını bilmeleri gerekiyordu. İşte Allah'a secde etmek demek, insanın bilgisiyle, bilinciyle Allah'tan eksik olduğuna, Allah'ın önünde eğilmesi gerektiğini bilmesidir. Kıyam, rükû, sucud dediğimiz zaman insanlar bunu hem bilinçle hem de bir eylemle yaparak gösteriyor. Ama namazlarda gösteriyor. Diğer taraflarda geçtiği zaman, surenin diğer taraflarında geçtiği zaman, secde ayeti veya sucud geçtiği zaman, orada bilirler ki, oradaki sucud, insanın yaratılmış olarak yaratıcı varlık karşısındaki acziyetinin, eksikliğinin şuur içerisinde bilgiyle ve bilinçle kendi var olduğunu tescil etmesidir. Tasavvufun dayandığı temeller veya dayandığı ayetler, bu mudur değil midir tartışması tartışılır. Ama tasavvuf kendisine çıkar sağlamak için her türlü ayeti kullanıyor zaten. Yani mesela bundan önceki surelerde okuduğumuz işte Mekke müşrikleri diyor ki bula bula bula Allah seni mi buldu peygamber seçecek? Sen de bizim gibi çarşıda pazarda dolaşan, sen de bizim gibi yiyip içen bir insansın. İnsandan peygamber mi olur? Allah bir elçi gönderecekse onu meleklerden seçerdi diye itirazlarına karşılık Allah ne diyor? Biz bütün peygamberleri insanlardan seçtik. Eğer o putperestler bilmiyorlarsa gitsinler bilenlere sorsunlar. Bilenler kim? Yahudiler ve Hristiyanlar. Kendilerine daha önce peygamber gelmiş olanlar. Şimdi bu ayeti bile alıp tarikatlar müritlerine diyorlar ki bilenler şeyhlerdir. Gidin ona sorun her şeyinizi. Halbuki ayetin anlamı bu değil. Mezhep taklitçileri diyor ki bilenlere soracağız. Yani müştehitlere soracağız deyip geçiyor o ayeti kullanarak. Yani şunu söylemek istiyorum. Ayetlerin anlamlarından giderek tasavvuf ehli kendine çıkarımlarını her zaman yapmıştır. Bu ayetleri de yapar. Başka ayetleri de yapar. Her ayetle yapar. Önemli olan ayetlerin gerçeğini yaşamaktır. Ayetin neyi murad ettiğini anlamaktır. İnsanlar eğer kendi anlayışlarına ve kendi yaptıklarına bir çıkarım sağlıyorlarsa ayetlerden, o ayetlerin gerçeği değildir. İnsanların kendi gerçeklerine göre ayetlerden yorum çıkarıyorsa o da ayetlerin gerçeği değildir. Ayetlerin gerçeği kendi içindedir ve insanlar kendi gerçeklerini ayetlerin gerçekleriyle kıyaslayarak ayetlere göre gerçeklerini değiştirmek zorundadırlar. Gerçekten iman etmiş olanlar Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkar ve hatalı olduklarını bilirler ve hatalarından da Rablerine dua ederler, yalvarırlar, af dilerler ve onun da affını dualarının karşılığında affedileceklerini umarlar. Evet, hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Eşlerinizi ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim. Kendinize iyi bakın.